Ja stoję na ulicy, przez chwilę nie robię kroku. Stoję tu, bo jestem z dala od tego amoku. Twardo na nogach, ze mną moja załoga. Spójrz na nas, jakoś nam się nie spieszy. Chcemy mieć ten czas, by życiem się nacieszyć. Takie przeżyć, by nie odczuć niedosytu. Zmierzyć się z chaosem, który krąży wokół. Uratować nas może dzisiaj tylko spokój, by z opresji znowu wyjść tak samo. By każdego dnia powtarzać sobie, tu nie damy za wygraną. Proste, zachowam bezpieczny odstęp. Nie będę pędzić na oślep. Ja nigdzie się nie spieszę. Nie zaglądam teraz w kieszę. Są rzeczy ważniejsze. Tu muzyka nas niesie. Ja nigdzie się nie spieszę. Nie zaglądam teraz w kieszę. Są rzeczy ważniejsze. Tu muzyka nas niesie. Kanapka, szluk i niedopita kawa. Znów wita miasto, stołeś lewa szawa. Rzeczywistość, możliwości ciągle nowe. Choć widzę jak ty myślisz, ludzie szybko tracą głowę. Zdrowie, nerwy, tak jest bez przerwy. Tryb miejski wciąga i co przywykańcza. Tak narzuca tempo, to ludzi szarańcza. Zewsząd donikąd, pędząca gdzieś po płochu. Miesiąc za miesiącem, tak, rok po roku. Wystarczy się rozejrzeć, co się dzieje wokół. Ważne by w tym wszystkim mieć podejście zdrowe. Czasem zwolnić tempo, przynajmniej o połowę. Chcę przez całe życie przejść, nie jego skrótem. Chcę oddychać tlenem, nie jego substytutem. W zgodzie z samym sobą i harmonii ducha. Gdy trafia to do ciebie, to posłuchaj. Ja nigdzie się nie spieszę. Nie zaglądam teraz w kieszę. Są rzeczy ważniejsze. Tu muzyka nas niesie. Ja nigdzie się nie spieszę. Nie zaglądam teraz w kieszę. Są rzeczy ważniejsze. Tu muzyka nas niesie. Ja nigdzie się nie spieszę, teraz dobrze mi z tym. Gibony kręcę, jaram, leniwie wciągam dym. Towary niewarygodne starają się poznać mój team. A ja nigdzie się nie spieszę, gram kolejny rini. I zatapiam się w nim, kręci mi się ten film. Nie chce mi się kłócić o to, kto dziś wiedzie tu prym. Nie chcę ścigać się z tym, wiedzieć kto jest tu z kim. Nie obchodzi mnie to nic, to nie jest problemem. Ja nigdzie się nie spieszę. To po pierwsze tak jak kiedyś, kiedy na plecach czułem presję. A teraz wierzę, że jeśli coś jest najważniejsze, a ja tego chcę naprawdę, to to dostanę. Bo konsekwentnie, powoli i z umiarem będę działał zgodnie ze swoim planem. A czas pozwoli, bez względu na obraną prędkość, osiągnąć dobry wynik. Bo niekoniecznie pierwsi będą pierwszymi, ale raczej ci rozsądni i odpowiedzialni za swoje czyny. Bo przecież żeby być szczęśliwym, nie należy szczęścia gonić. Bo to nie sztuka, tylko bez pośpiechu rzetelnie go poszukać. Ja nigdzie się nie spieszę. Już nie zaglądam teraz w kieszę. Już nie. Są rzeczy ważniejsze. Już nie. Tu muzyka nas niesie. Ja nigdzie się nie spieszę. Już nie. Nie zaglądam teraz w kieszę. Już nie. Są rzeczy ważniejsze. Już nie. Tu muzyka nas niesie. Ja nigdzie się nie spieszę. Już nie. Nie zaglądam teraz w kieszę. Już nie. Są rzeczy ważniejsze. Już nie. Tu muzyka nas niesie. Ja nigdzie się nie spieszę. Już nie. Nie zaglądam teraz w kieszę. Już nie. Są rzeczy ważniejsze. Już nie. Tu muzyka nas niesie.